Radio Piratona è un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1. Acabamos de tomar un pincho de tortilla. Oye, es que aquí tuvo sentido. En realidad tomamos dos, cada uno. Bueno, cada uno. Cada una pasada, muy bien. Muy tosente, ven por lo pincho de tortilla. Sí, que no, ya dijimos, cuando teníamos contacontos por aquí al lado, íbamos a llegarnos. Sí, sí. Pues aquí estamos. Botamos tanto de menos ese pinchiño de tortilla que tanto lle agrada a xente que ven polo chiringuito da radio, de Radio Piratona, aquí no sur das Rías Baixas, en Galicia, concretamente en Vigo. A cafetería pues está no Centro Cultural de Valladares, onde está o estudio. Emitimos na 106.1 da FM. E agora mesmo pues estamos de descanso. E nada, estamos desexando un pouco volver. E o que imos a facer pues é recordar un pouquiño en que punto se quedaron pues a media docena de programas que se fan dende aquí. Imos comezar, por exemplo, por Semente Radio. Son moi viaseiras. E este último programa, alo pola semana, primeira semana de marzo, yo adicaban pues un especial a Angola. ¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal as túas aventuras, peripecias angolanas? Pois a verdade é que mesmo enriquecedoras, porque como todas as viaxes que facemos, visitar outras culturas nos faz como abrir a nosa mente, sair do coñecido, abrir espazos de autocoñecimento. Creo que este espírito estaría bon telo no noso día a día. Non é preciso viaxar, senón ter unha mente receptiva a poder sair do noso pensamento cotidiano, non? E poder integrar a verdade das outras persoas na nosa vida, non? Porque na viaxe é como un entrenamento para facelo, mas creo que a verdadeira viaxe é facer, conseguir integrar outras realidades diferentes na nosa vida cotidiana, non? Pois eso, viaxar a través de historias que pode contar tamén o cine. Diso se trata, pois, Cine Beta, este espacio que conduce Eloi, en o que conta, pois, ao seu parecer, da carteleira de cine, concretamente da do Vía Norte, que é un cine moi cultureta aquí en Vigo. Pues o mellor que hai en versión original, tamén non comercial, así que, pues nada, o único que ten é que hai que levar a mantiña de casa porque fai un frío que pela, a ver que nos recomendou aí en marzo. Temos por outro lado nos norte un documental sobre o Día da Muller de Argentina, chamase La Ola Verde, aporta datos e demais para documentarse, e tamén unha cinta árabe chamada Unha Candidata Perfecta sobre Mariam, unha médico que decide presentarse ás eleccións ante a lentitude. Todos sabemos que algunhas decisións políticas, neste caso, ela reclamaba arranxar o camiño que ía cara ao hospital, pero moitas destas decisións e obras tardan demasiado tempo. Decide tomar ela cartas no asunto e presentarse ás eleccións. E xa lle custaba facerse respetar nun mundo tan duro como a medicina, como imagínate entrar nun posto tan exposto como a da política, e máis no país no que parece moi interesante, vindo de Arabia Saudí, que en temas culturais pois vai ás veces un pouco máis de trantrán, pero por iso hai que alabar que por lo menos chegue algunha novidade como esta. Galegas en P. Xa estamos aquí, outro mes máis, e xa van 3 anos dende que comezamos esta aventura de facer un programa feminista no que visibilizar os problemas que padecemos as mulleres e ir creando esa consciencia feminista que tanto precisamos. Neste programa centrarémonos no 8 de marzo, Día da Muller Traballadora, que este ano pon o foco no invisível, os coidados, que se realizan polas mulleres. Ademais, contaremos coas nosas seccións habituais. Hoxe falamos Merchi, Bea e Olaia. Non marches, comezamos. aquí tamén temos un programa feminista, Galegas en Pé. Muy apropiado a recomendación de Loida esta película de Arabia Saudí, falando de política e sanidade, e pues 8 de marzo dedicado ás mulleres invisibles e os cuidados. Mira, estes dous meses, a verdad, que deron bastante de sí. Cambiamos de tercio. E agora imos facer algo que se nos dá moi ben, que falar sen saber. Imos falar un pouco pois da película de Sonic, que se estreou o pasado día 14 de febreiro. Se isto abre unha porta, isto máis o de Cats está abrindo ahora unha porta aos parches e redeseños en películas xa medio feitas ou xa feitas. Que... Espera, Cats, falas da película esa... Da maravillosa película, a mellor do mundo, conti das películas. Da película que diste, en serio? En serio? Pois esa película puxeronlle un parche, xa con ela estreada. Cer que hai xente que mirou unha versión da película e hai outra que mirou outra porque xa puxeron o parche porque había caras que non cadraban cos corpos, movimentos raros e cousas así. Entón, estamos entrando nun momento en que o mundo dos videoxogos directamente cos parches de día 1 xa está introduciéndose no cine de cheo. Bueno, si queredes conocer Vigo, non fai falta que veñades atas luces de Navidad, senón que podedes tamén pues, disfrutar de algún videoxogo se si sodes aficionados a isto, porque no Animal Crossing de Nintendo... Puidemos observar a silueta dunhas illas que tiñan un parecido razoable o das Cíes, o arquipélago que protese a ría de Vigo. Pero isto non é nada novo, e é que anteriormente comentamos neste programa o caso do Flight Simulator, que sacou unha panorámica da cidade de Vigo dende o aire, no que se podía observar o Monte do Castro ou o Estado Municipal de Balaídos. Ou o Euro Truck Simulator 2, que anunciou a súa expansión de mapas chamada Iberia, coa Ponte de Rande de fondo. Isto tamén tivo efecto na prensa local. Metropolitano.gal publicou un artigo titulado Vigo se convierte en el escenario gamer de moda, onde repasaron todo anterior. Bueno, pues hasta aquí esta conexión dende Vigo. Vos deixamos con os rapaces da Madriguera, que eles tiñan mono de pinchar música reggae, así que pues fixeron un especial dende a casa. Ata outro pincho de tortilla. Chao. Radio Piratona, Vigo, 106.1. Estes días foron así un pouco complicados aquí na casa, como sempre, xa sabedes, cando hai nenos pequenos, todo complícase de alguna maneira, ou é maravilloso, ás veces é unha montaña rusa, tempo para música, ás veces pois é difícil atopalo, xa tiñamos moito mono de compartir un pouco algúns temas. Último tema do programa de hoxe, de Ironworks Dread, é un tema de 2015, estaba flipando agora de como pasa o tempo, parecía que foi antes de onte, xa fai 5 anos que sacaron este tema. Acórdome ben cando sacaron por primeira vez, escoitei no programa de DJ Straida, Safera's Choice, que botamos bastante de menos, porque éramos moi adictos a DJ Straida, ese programa, a maneira que tiña de contar as cousas, a selección musical e demais. Esperemos que volte pronto. Isto é, como dicía, Ironworks Dread, Paradise Dub, o último tema do programa de hoxe. Esperemos que fagamos outro dentro de pouco e traremos outra selección musical, pois o mellor máis, bueno, diferente, como sempre. Aquí gustanos tocar diferentes paus na Madriguera. Ata ese día, pois xa sabedes, cuidadevos, estade sanos e salvos, nada de poñervos en risco nin a vosotros nin ao resto da xente, e esperemos que nos volvamos a ver pronto. All right. La Madriguera volve aos orixenes. Un prazer compartir a música hoxe con vosotros. Mandamos tamén un forte abrazo aí a Pablo, que está hoxe de cumplanos. Big up yourself!